سورة البقرة درس نمبر سلور شبيتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن دنيكي أن تولوا وجوهكم جوار ويتاسو مخونستاسو قبل المشرق بطرفت مشرق ماندي والمغرب أو بطرفت مغرب ماندي ولكن البر لكني كدا من آغا چالرا آمن باللہ چیمان روڑی پا اللہ تعالی باندے والیوم الآخر او پر وزد آخرت باندے والملائکت او پر پرشتو باندے والکتاب او پر کتابنو باندے والنبیین او پر پیغمبرانو باندے وآت المال ورکی مال علا حبی سرد محبت دین دے سران ذوی القربا خاوند خپل ولایتا یعنی خپلوانو تا والیتاما او یتیمانانو تا والمساکینا او مسکینانو تا وابن السبیل او مسافرو تا والسائلین او غختونکو تا وفی الرقاب او پازاد ولد سوټونو کې واقام الصلاة او قائم منز لرا و آت الزکاة ورکی زکاة لرا رواج کئی منز لرا او ورکی زکاة لرا والموفون بعهدهم او فاداری کون کیوی پخپلو وادو باندے اذا عاهدو کلچ دی وادیو کی والصابرین او صبر کون کی کلک کی دن کی پل بأسا ایپ وقت مصیبتنو کے والدرائی او تکلیفنو کے وحین البأس او پو وقت جنگ کے اولائک اللذین صدقو دعا کسان دی چرشتون دی و اولائک هم المتقون او دعا کسان دی چی دی دی اللہ نیریدن کی دادی پریزگاران. دننی آیاتنا د سورۃ البقرہ درې میسه شروع شو او دا درې میسه د دې 170 نمبر آیات نواخلی یو سل او یا یم نمبر آیات نواخلی تر دې 153 نمبر آیات فورې یو سل 35 نمبر آیات فورې دا درې میسه ده. الته دوی سه ذکر شوې لا اله الا الله محمد رسول الله لومبای کی توحید دوی ما کیسو محمد رسول الله رسالتو باغی هغه نه اعتراضونه او داغی جوابونه او ارسره ورسره نور چکم تفصیلات او داغی ذکر وشو. بیا درې میسو شروع شو نو چکه لا اله الا الله محمد رسول الله دا تاسو ته اسانوم چې اسان نه دیتا ایک دم چاته ویلې شي چې د کلمې لومبې جوس چې کوم نه په سورۃ البقرہ کې پړومبې حصہ کې دی د کلمې دویم جوس چې کوم نه په دویم حصہ کې دی نو اوس د دې د پاره به جهاد کوي د دې کلمې د پاره نو دا مسله د جهاد راړه نو آسان شو تاسو ته بالکل لته یاد شو خلاصه غټه خلاصه تاسو ته یاد شو لا اله الا الله لومبې حصہ دویم حصہ کې محمد رسول الله د کلمې دویم حصہ او د دې کلمې د پاره بس کوي جهاد کوي نو جهاد په دې سکه 170 نمبر آیات نوالي تر د 153 نمبر آیات فورې او 253 نمبر آیات فورې او په دې کې بیان د جهاد کې او د سلورو بابونو ته تقسیم ده. لومبه باب د دې 170 نوالي تر د 195 نمبر آیات فورې 195 نمبر آیات فورې او پدې کې اول د پاره د تهذیب الاخلاق چې جهاد کوي نستا اخلاق په مزین پسی او خیستبه پسی نستا د اخلاق او د پاره د تهذیب الاخلاق د پاره ټریننګ درکې مجاهد چې ټریننګ نې کړی د قران نه نو دی واسي مجاهد څنګه جوړیږي نو قران د ل ټریننګ درکې د تهذیب الاخلاق چې د لس اصول په ځان کې پیدا کا او چې کله د لس اصول په ځان کې پیدا کړو د دې سره بیا سلور قوانین د پاره د سیاست مدني بیانې چې ستا د ملک قانون بسی هغه د پاره سلور قوانین ذکر کیږي دا د سره پاره د قوانین د مجاهد د ټریننګ د پاره ذکر کیږي دا د دې د پاره ذکر کیږي چې تا ته لار همواریږي نو په دوی دا لومبه باب دی او په دې کې اول د مجاهد د ټریننګ د پاره لس اصول د تهذیب الاخلاق ذکر کیږي چې پنځه تعلق لري د سره د زړه سره او پنځه تعلق لري ستاسو ظاهری اعضاء سره دا یو ان شاء الله موږ ورته اشاره کوو چې کم زړه سره تعلق ساتي هغه ستا ایمان په الله تعالی دی ور سره ذکر کیږي پرواز د اخرت په پرشتو په کتاب او په پیغمبرانو باندې دا د سره تعلق لري د زړه سره او پنځه چې تعلق لري د ظاهری اعضاء سره ناغه مال ورکول دي خپلوانو ته ور سره چې کم دي یتیمانانو ته مسکینانو ته مسافرو ته او دارنګ غوښتونکو ته وفر رکاب په آزاد ولود سټونو کې دا یو صفت چې مال به خرج کړي نو دا په ظاهر کې کنه په پټه کې ایمان خوستار اول دی په سړک استاد زړه نه سوک نه دي خبر اوس که ظاهر ته وای چې الله منم توحید منم منزونه کوي خو تا کې دنه کفر فروتی سوک پی پویږي دنه نه پوي نو چې کله ته عمل شروع کی نو پنځه خبرې د عمل سره یو دا چې مال ورکول دي نو په عمل سره ثابتې پلان کې زکات ورکې یاره پلان کې دي سره امداد وکې یاره پلان کې ځای کې چې کم دی نو د الله د رضا لپاره خیرات وکې یاره یو دویم اقام الصلاه چې مونږ کوي نو ښکاریږي کنه ښکاریږي نو دا د ظاهری اعضاء سره تعلق ساتي دریم زکات فرضي چې کم ورکای نو ښکاریږي کنه ښکاریږي نو زکات څلورم وفاداری کول په وعده باندې دا سمونه به وعده سره دی وای خلک کنه ویر دا به وعده سره دی نو ظاهری طور سره ښکاریږي نو وعده د لحاظ ساتون کې او پنځم چې کم دی صبر کوون کې په وخت تکلیفونو کې دا پنځه د ظاهری اعضاء سره نو د مجاهد د ټریننګ د پاره دا لس اصول په ځان کې راواله نو ورپسې بیا سلور سیاست مدني د پاره بیان یو القصاص ستا په ملک کې د ظالم نه د ظلم بدله واغستی شي پاکستان ولی جاړي د پاکستان ماشوم بوډا ځوان جینۍ الګ خزا سړی ټول په جړه کې دي ستا نظام ټول چې کم دی د عدالت درهم برهم دی هغه قاضیان چې هغې سره د څلوېښتو کالو هغه مقدمې پرتې دي هغه مقدمې که د چا څه وس رسېده خو د مقدمې نه ځان بهر کړي او که د چا د مال او د شپارس وس نه رسېده د هغې مقدمې چلیږي ټکرې خوري څلوېښت کاله ګرځي عدالتونو کې او پیسې بانډ کیږي او دارنګې وکیلان نه وي هغه د دروغو هغه خلک او طریقې چلیږي په دغې باندې نو د دې وجې نه القصاص چې په ملک کې د ظالم نه ظلم بدله واغستې شي دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي چې په ملک کې دی د تقسیم د مالونو د شریعت مطابق وشي چې جګړې ختم شي مجاهد به جهاد له څنګه ځي قصاص نشته د ظالم نه د ظلم بدله نشته هغه په خپل کور کې چې کم نه په جګړو لګیا دی کافر ته به څنګه وزګاریږي دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي هر چاته د خپل خپل حصه میلاو شي خور ته د خور حصه رور ته د رور حصه او خاص کر پښتانه بیا ټول په دې کې ګیر دي الله دې زمونږ هدایت نصیب کړي چې خور ته خپل حصه ورکو په الله یقینو که بعضې زامن داسې چې اعمال دله په دوه ورځو کې خراب دغه کړي دوړه کړي او دې مال د دې دپاره وي بچې محرومولو نشم نور لور دپاره نه تقسیم الاموال بالقانون الشرعي او دریم د مجاهد د ټریننګ دپاره مسله د سوم راړي ځکه چې د لوګې تندې سره عادت نه وي جهاد نشي کولی نو مسله د سومې والا راړه مسله د روژې او پنځه امور متعلق ته سوم پنځه امور متعلق ته سوم یو فرضیت الصوم مع الحکمه پره شوي د روژه په حکمت سره، نو دا غي بیان دلته الله تبارک وتعالى فرمای. بیا چې کم دی ورپسې دا غي نه بیان د رخصت او د پیډیو کې چې په کم حالت کې تا ته د روجي د رخصت اجازه ته او په کم حالت کې به ته پیډیا ورکای. 184 نمبر آیات کې دریم میاشت سوم او عظمت دا غي علتونه د رخصت. میاشت سوم شهر رمضان الذي عظمت تاغي انزل فيه القران، الله پاک دا عظیم کتاب را لېګل دي. نو عظمت الله پاک وی انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر. پاک مش پچ دا قران پاش پر اغلې دي او نازلې دي دنیا ته، اغه د زرو میاشتو د عبادت نه غوړه کړ په وجه د سو دا کتاب چې تاسو مخې ته پروت دی. منګه صرف د ختم په وخت کې دی یادېږي. منګه قسم بغیر د الله نه د بل چا په نوم نشته په قران به قسم نه کوي. الو یو د سو کوي قران ولا راړی، الکه چا د تویلی چې په قران قسم شته. قسم صرف د الله تبارک وتعالى په نوم بکی، د بل شي زمانی قسم نشته. په کعبه مې دی قسمی، په قران مې دی قسمی، بالکل بغیر د الله نه د بل چا په نوم، د بل چا په بل شي زمانی قسم نشته. دا جهالت جدا په منګه پروت دی. لکه د کم کم جهالت لاسنیوی وکای او دا وجه صدا وجه امداع علما دی چې ځان ته د دین مشران وای او دین خلکو ته خولې نه دی صحیح طریقې سره، الا ماشاء الله چې پوړو کې کوم مال غ حق پرستی او غی نه یم خلق نفرت کې چولې نه حق پرست تم سو کینی نه الا ماشاء الله. نو د دې وجه نه بیان د رخصت او د پیډی راوړي میاشت سوم او عظمت تاغي او علتونه د رخصت چې آیا کم کم وجه معنی په کم کم وجه معنی تا ته رخصت ته د روجې په میاشت کې. او سلورم سوم سبب د قربت الهی دی. اذا سألك عبادي عني فإني قريب. سوم سبب د قربت الهی دی، الله ته نږدې والدې زکه جدا ستاو د الله تر منځ کب ته مخلوق ته ډیر ځان روجدار روجدار کای او لړ شي پټي وبوس کې تا منه خصوص نه پوي کنه. نو دا سبب د نږدې کټ تعالی د چستاو د الله په منځ کې اوراز دي د روجې. او پنځم حکم د شپې او د ورځې تفصیلا پکې بیانېږي. ابتدا او انتها د روجې چې کله به نیمه خیت الاسودي من الابيض او خیت الابيض من الاسود، چې کله هغه سپین تار په تور کې راوځي روجه شروع شو، کله چې تور تار په سپین کې ښکاره شو روجه چې کم دی کولاو شو. د ماخام او د سار هغه رڼای هغې ته تار ویلی دي. نو ابتدا و انتها د روجې او اعتکاف په روجه کې چې اعتکاف په څنګه چې په شلمه روجه باندې د هغه لسو ورځو اعتکاف بیا کیږي. نو چې څنګه دا درې قوانین ذکر کړو او د دې په منځ کې مسله د روجې راړه او پنځو امور متعلق د سوم سره د روجې سره ذکر کړو، نو سلورم قانون د پاره د ملک نهی عن الاكل الاموال بالباطل، د ملک نه د رشوت لعنت ختم کړی شي. ستا ملک غرق او تبا دی، هغه مشران لیډران چې ځان ته وای او د هغې په وخت کې هغه رشوت ستانی دی حد ته رسېدلې وه چې هغې تمام بازار د رشوت نه ډک کړی و. ستا یو تانیدار ستا د تاڼۍ ته چې دا چاله ووټ ورکوي او د ده حمایت کوي، دا خو ته څه ته دی لېږې؟ دا خو ته دې ته لېږي چې یاره ستا دا نظام زما خوښ دی او ما تاله ووټ درکم. او په الله یقینو کوي چې کم سړی د دې خلکو تایید کوي په دې کې ذمہ دار دی. موږ ولې دې خبرې له زور ورکو چې ولې په باطلو باندې دغه باطل پرستو پاټی کا او هغې له چې کم دی اهمیت ورکوي مور کو هغې خلکو له اهمیت چې د هر حکومت راغلی دی. تاسو لیدلی دی چې د هغې په وخت کې رشوت ستانی او شرک بدعت رسومات د قرآن نه علاوه په نورو قوانینو باندې عمل کول چې زه د هغې سپورټ کوم، زه د هغې سره بالکل یو شان ګناهګار یم. غلطه د غلا لار خول څه شی دی؟ غلطه د غلا لار خودونکې د غل ملګری دی. چې زه د یو غل سړي سره ملګرتیا کوم هغه سپورټ کوم زه ټیک دا عمل کړی. نو د دې وجه نه د الله تبارک وتعالى د کتاب خیال ساتل پکاري چې موږ ته ویلي دي په کتاب کې چې په ملک کې دی د رشوت لعنت ختم کړی شي. دا قانون تا ته قرآن دلته خی 188 نمبر آیات کې نهی عن الاکل الاموال بالباطل، بیا حکم د کتالو کې 199 نمبر آیات کې، او بیان د علت هغه بیان کې چې کتال به ولې کوي، جنگ به ولې کوي، 191 نمبر آیات کې د هغه وجه ذکر کی ها چې جنگ به ولې کوي، او بیا ذکر د انفاق اجمالاً، یعنی انفاق د الله تبارک وتعالى په لار کې خرچه کول 195 نمبر آیات کې، یو سل 95 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى حکم کی انفاق اجمالاً. لیس البر ندنی کی ان تولو وجوهکم چواړوي تاسو مخونه ستاسو چواړوي مخونه ستاسو قبل المشرق والمغرب په طرف ته مشرق او د مغرب. البر دې کې د لاندې زیر دی نو مراد ته نه څه شو نیکی، او تاسو په عربو کې پاتې کیږئ چې البر شي د بې زبر شي نو بیا څه شی شو البر صحرا شوه وی بر ته ځو البر، او چې کله البر شي د بې د پاسه صرف یو بې د پاسه پی خولگی نو البر څه ته ویلی شي، چې کله موږ تاسو روټۍ پخو نو موږ وایو برڼه ورسره کېده که نه، تاسو علاقه کې ورته برڼو ته څه وایي، موږ ورته برڼه وایو هغه وچ اوړه چې داسې کېدي پیړۍ جوړوي، موږ ورته برڼه وایو، څوک ورته دوړه وایي، هغه دوړه هغې ته البر ویلی شي. ګوره په یو زیر زور اخ کا بر بر بر په زور زیر سره وګوره عربی کې څومره د حکمت ژبه ده او څومره وسعت په عربی کې پروت دی چې که دا زور زیرونه نه وي موږ تاسو عجمیانو قرآن ویلی نه شو. نو د دې وجې نه د نیکي د څه شي چې تاسو واړوئ مخونه خپل په طرف ته مشرق او د مغرب، لیکن اصل نیکی څه شی دی؟ من آمن بالله. و یهودیانو تاسو خو په نبی علیه السلام اعتراض کوئ، سیقول السفهاء وای بی وکفان ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، څه شی واړول دی لره د هغې قبلې نه چې ودي په هغې باندې څه شی واړول، اعتراضونه یې کول. نو د اعتراض نه مخکې تا ځان سم کړی دی چې تا نه کوم مطلوب شی دی هغه اصل شی چې هغه په تا کې نشته، نو که ته مغرب ته مخ کوي او که مشرق ته مخ کوي ستا د مخ کولو ته اړو د الله تبارک وتعالی ضرورت نشته. په معنا باندې پوه شوی؟ اصل سی ستا ایمان راوړل دي د قبلې نه مخکې، مخ کولو نه مخکې، چې تا کې په الله تبارک وتعالی ایمان نی، نو که ته قبلې ته مخ کوي که مشرق ته مخ کوي که مغرب ته مخ کوي ستا مخ کول اړو د نیکای سبب نه ګرځي چې ایمان در کې نی. دارنګه اشاره دې ته شوه چې ایمان دې راوړی دی او الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته ولس میاشتې د بیت المقدس حکم کړو، هغه رب دی چې ورته د کعبې حکم وکړو، نو چې ایمان در کې دی بې ایمان اومنه د الله پاک خبره کنه، بیا په کیسه لچو چې راج وړای، بیا په کیسه څنګه اعتراضات لټای، هغه د الله حکمو مسلمانانو اومنه پیغمبر اومنه به چون و چرا په مونږ کې د نبی علیه السلام سره راو ګرځیدل، او چې کوم ځای کې مسلمانو ایمان پکې وو ا چې کوم ځای واورې دوی زما نبی را ګرځیدل دی یا استا نبی را ګرځ وی زوم را ګرځ چا حکم کړی دی زما الله حکم کړی دی پس کې کړی دی قرآنی کریم کې کړی دی زرا ګرځم حکم نه منی او طرفونه لټای دا پیغمبر پرون دیتا او نن دیتا او دې د پاره اعتراضونه کوي چې خلک د پیغمبر نه منکرای، خلک د قرآن نه منکرای، خلک د قرآن نه او د حق نه رستو کوي. نن خو به خو هغه خلک دی چې په حق پرستو او د قرآن په درسونو په توحید په سنت ته پیغمبر باندې اعتراضونه شروع کی و بې ایمانه ته خو یو څیز روا کوي او ځان ته مسلمان وای خو چې هغه څیز چې ته روا کوي نو تا نه خو ایمان تلی دی د هغې پروا کولو باندې چې یو سړی د غیر الله ته سجده او د غیر الله عبادت د غیر الله ته عالم الغیب غیر الله د نفع او د ضرر ذمه دار غیر الله له تسرب ثابتی غیر الله له هغه صفتونه ورکوي کوم صفتونه چې د الله تبارک تا کې ایمان د کوم ځای نه راغی. ایمان خو هغه سیز دی چې هغه د الله تبارک وتعالی چې څه حکم راولیږي آمنا او صدقنا موږ په ایمان راوړی دی او موږ د الله حکم منو هغې ته ودرېږه. الله تعالی د قبلې ته مخ کول ثواب سبب ګرځي او که تا ایمان نه راوړي نو ته قبلې ته مخ کوه نو هغه ستا دپاره ایمان نجات سبب نه ګرځي. والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې کم سړی چې آخرت مني نو آخرت د منلو دپاره چا موږ ته حکم کړی دی؟ الله تعالی حکم کړی دی او په خپل کتاب کې راته کړی دی. نو چې کله یو سړی د آخرت منونکي په خوله باندې او کار ولا نه کوي دا منونکي شو. لکه اوس مثلا زمونږ ستاسو کال پس په اسلامي مدرسو کې یا عام طور سکولونه چې دي په هغې کې امتحاني کني په هغې کې چې کوم هلک کار کړي هغه هم امتحان مني چې کال پس په امتحاني او کوم هلک چې کار نه کړي هغه هم مني چې کال پس په امتحاني. نو چې کله دواړه لړ شي نو چا چې تیاری کړي هغه ته ښکلی ریزلټ میلاو شي که میلاو نه شي او چا چې کار نه کړي هغه ته څه کار به کوي. ایمان راوړل خو د امتحان خورا لک مني خو چې کوم ولا کار کړي یا کامیابیږي کار به ولا کوي. داسې به نه چې صرف په منلو باندې ما آخرت منلی دی او هغې دپاره څه کوي نه. د دې وجې نه آخرت چې دا ستا یقیني چې دوباره به الله تبارک وتعالی ما رافاسي او الله تبارک وتعالی به ما سره حساب کتاب کوي د دې وجې نه د جاهلیت ته وخت هغه شاعر دی هغه د جهالت خبره کوي حیات ثم موت ثم نشر حدیث قرابت یا ام عمر وی دا خبره چې ژوند دی مرګ دی او بیا راپاسېدلی دا د دروغو خبرې دي. نو هغه مسلمان شاعر ولا جواب ورکوي حیات ثم موت ثم نشر حدیث صادق یا ام معزولی مرگ دی ژوند دی او بیا ستا راپاسول دي او دا د رښتیاو خبره ده که ته منې او که نه منې دا د رښتیاو خبره ده دا رښتیا خبره ده. آخرت کې د الله تبارک وتعالی په حضور کې حاضرېدل او آخرت دپاره توخه وړل او د آخرت معنی ایمان راوړل او د آخرت دپاره محنت او مشقت په ځان باندې کول دا دویمه د زړه سره تعلق لرونکې خبره ده. والملائکت او په پرشتو باندې پرشتو باندې ایمان راړي. بعضی نچریا پرکی دي هغه نچریا پرکی هغې پرشتې نه مني. په هغې کې علما کرامو د سر سید احمد خان نوم هم ایښودی دی هغه لی د سر خطاب ولې ورکړی و د دې دپاره یې ولی ورکړی و چې هم د دغې خبرو نه د هغې انکار و چې پرشتې نشته جنات نشته جهنم نشته او خطاب یې ولی د سر ورکړی و په تاو کې د دې اوبند په هغې باندې نچریه پرکه باندې باقاعده په شپږم جلد کې پورا فتاوا هغې پې حوالې ورکړي دي چې دا نچریا دا د مسلمانانو فرقه نه ده دا د مسلمانانو نه خارج فرقه ده. څنګه ته پرشتې نه منې؟ الله تبارک وتعالی وایي پرشتې دا د ستا د ایمان راوړلو دپاره ضروري ده چې ته ومنې چې الله تبارک وتعالی فرشتې دي او قرآن کې باقاعده د هغې او د پرشتو په ذریعې سره الله تبارک وتعالی کوم نظام چې هغه الله هغې ته حواله کړی دی او د الله په حکم هغې کوي نو په هغې کې وګورئ جبریل امین دا قرآن راوړی چې د پرشتو نه انکار شي نو د الله او د بني آدم د پیغمبر په منځ کې د وحي هغه نزول هغه د چا په ذریعه سره کېده چې ته د پرشتو نه انکار کوې؟ په پرشتو باندې ایمان راړي. ول کتاب او په کتابونو باندې تورات دی زبور دی انجیل دی قرآن دی او سل صحیفې الله تبارک وتعالی امام بیهقي په شعب الایمان کې څلور د پاسه سل کتابونه وایي چې الله تبارک وتعالی را لېږلي دي سل صحیفې دي او سلور پاغي کې غټ کتابونه دي. نو په دغه کتابونو باندې ایمان راوړل يهودي تورات مني، خو تورات ام د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کوم صحیح طریقې سره راغلی، صحیح کم محفوظو په هغې باندې کې ایمان راړه، دا سړی صحیح دی په هغه خپل وخت کې. خو که پرس کو نن یو سړی وایي چې یاره صحیح تورات په خپل حالت کې چرته پروت دی، په هغې کې هغې رد و بدل کړی دی، اوس په قرآن نه بغیر بل کتاب کتو ته ستا ضرورت نشته، که تورات شو که انجیل شو. ولې؟ که هغې کې یو خبره نبی علیه السلام وی لیکلی شوي او چا د ځان نه لیکلی د هغې تصدیق ته وکړو نو ګناه کې رالی، او که هغې کې یو خبره رښتیا تا ته نسبت ته دروغ وکړو نو څه شوي ګناه کې رالی. د الله صحیح خبرې ته دې نسبت وکړو. تا لپاره قرآن کافي دی، قرآن اخیری کتاب دی، دې باندې په ټولو ایمان راوړل، او دا زمونږ قانون دی. ودنبیین په پیغمبرانو باندې، پیغمبران چې څومره دي، آمن الرسول بما انزل الیه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر. مؤمن به دا صفتی چې دی به ټول پیغمبران مني. یهودی بنی چې زه موسی علیه السلام منم او دغه نه پس عیسی علیه السلام نه منم. نصواره بنی چې عیسی علیه السلام منم، محمد صلی الله علیه وسلم نه منم. نه، مسلمان په ټولو پیغمبرانو چې الله را لېږلي دي زمونږ ایمان دی چې هغې خپلو امتونو ته د الله تبارک وتعالی حق رسولو. و آت المال علی حبه، او ورکوي مال سره د محبت نه، د دې سره مال سره محبت ولې نه چې سړی په سوره تکلیف باندې حاصل کړي، نو سره د محبت نه چا ته ورکوي؟ ذوی القربا، خپلانو ته. بعضې خلق خپلوانو سره خبرې بندی اعلان کې، الله پاک ویلي چې د محبت چې تا سره دی او ستا په ډېر مینې، اول خپل خپلانو ته ورکه، اول خپل خپلانو ته ورکه. ولیتام او یتیمانانو سره ته لګې، او د خپل خپلانو سره بدسلوکي کوي، او د هغې سره خبرې بندی. ولیتام او صلة الارحام، د خپلوانو سره خپلولي ساتل، دا چې کوم دی د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم دی. الله پاک وایي چا چې خپل ولی جدا کړه زه به یې د ځان نه جدا کړم. نو د دې وجې نه د خپلوانو به په مال کې، په زکات کې چې زنانی، اول به د خپلوانو خیال ساتي. ولیتام او د یتیمانانو سره، ځکه چې د یتیم دانه چې صرف لاس پرې راکاږي، او د یتیم دپاره ستا څه خیر ښېګڼه ستا د طرف نه نه، صرف لاس راکاږل نه، دا لاس راکاږل دا مطلب چې د هغه خیر ولټوه، خیر لټول د یتیم. ولې چې دا یتیم باندې نبی علیه السلام وایي، زما او د هغې انسان چې د یتیم کفالت کوي او د یتیم ذمهداري اغستی، مونږ به په جنت کې ګاونډیانې د نبی علیه السلام. انا وکافل الیتیم وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه، مونږ به داسې د دوو ګوتو په شان یو یو بل سره په جنت کې، چې څوک د نبی علیه السلام په ګاونډ باندې چې د یتیم کفالت وکړي. والمساکین او د مسکینانو سره، وابن السبیل او د مسافرو سره. مسکین د حرکت نه پرېوتی دی، نو چې کله دی د حرکت نه پرېوتی دی، د نبی علیه السلام په وخت کې د هغه همزولي لا نبی علیه السلام لا وړوکې و، راغلل وایي سبا به مونږ خیمې ته دننه کیږو، او یې مونږ به خیمه کې دننه سا ورکو او مونږ به ختمیږو. هغه ورته وایي دا ولې؟ وایي مونږ د غټ خاندان خلک یو، خو کور کې هر څه ختم شوي دي، مونږ سره دا ښه نه ښایي چې مونږ د چا نه سوال وکړو د خوراک دپاره. قریشو کې داسې صفتونو والا خلک هم وګورئ، سبا به مونږ خیمه کې دننه ننوزو، خیمې دغه به ځان پسې بندو، د خیمې هغه دروازه به ځان پسې بندو، او دننه به مونږ د لوږې او د تندې د لاسې مړیږو، خو مونږ به بار نه راوځو چې څوک راباندې پوه نه شي. نبی علیه السلام لړ خپل نیکه ته عبدالمطلب ته دا خبره وکړه، او نبی علیه السلام سخت خپه و، وی نسیه خپه به دې نه کوم، څوک دی دا؟ لاړل ورپسې اغیلې خوراک، اغیلې سامانونه وړو چې دا تاسو نه دي غوښتي، دا مونږ خپل طرف نه تاسو له درکوو. د نبی علیه السلام متعلق هغه انسانان صفت کوي چې په ماشوموالي کې هم د نبی علیه السلام داسې ښکلي صفات و چې خلک یې د مرګونو نه بچ کړی. نو مسکین هغه سړی چې د حرکت نه پرېوتي، په کار دي چې د هغه امداد وکړی شي. وابن السبیل او مسافر ته، مسافر ولی که په ملک ډیر مالدار دی خو چې کله دی مسافر شوی دی د سفر د وجې نه کچرې د ده ضرورت راغی د ده ضرورتونه پوره کا وسائلین او د غوښتونکو وفي الرقاب او په ازادولو د سوټونو کې مرئی دی هغه مالک آزادول غواړي او پیسې غواړي تا د هغه په سر پیسې ورکړې هغه دې آزاد کو واقام الصلات او قائمونکي د منځ واعت الزکات او ورکونکي د زکات دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې وګوره هغه مونځ چې الله تبارک وتعالی فست کلمې نه په موږ باندې فرض کړی دی په کار دی چې د هغې مونځ پنځه وخته ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا په وخت مقرره باندې فرض دی چې د هغې لحاظ وساتلی شي خاص کر با جمعت ځکه چې ام مکتوم رضی الله تعالی عنه ړوند دی نبی علیه السلام ورته وایي ما له اجازت راکړه چې زه کور مونځ کوم زما څوک راوستونکي نشته نبی علیه السلام ورته وایي صحیح شوه چې مر لاړ ورته وایي ته واپس راشه چې واپس راغی وایي هل تسمع ندا تا آواز د اذان اوري وایي او فعجب وایي ته به راځې جماعت مونځ لکه پنځه او اوه درجې یو سړي ته په پښتو کې ووایا یاره تا سره دې ځای کې کار دی پنځه دیناره دی او دې طرف ته کار دی یاره یو دینار دی په ایمانداری ووایه چېرته به سړی ځي ای پنځه دینارو له وځي دغه رنګ یې د مونځ چې امامتی سره یې وکړي او ستا په کې خیال او فکر د الله تبارک وتعالی ذکر و اذکار سره یې او هغه مونځ چې هغه تا باندې د بدی نه دې منې کوي او د حرامو نه دې منې کوي هغه انشاءالله سبب د نجات د انسان دپاره الله دغه مونځونه زموږ نصیب کړي و آت الزکات ورکوي زکات ته خپل مال نه دوه نیم روپۍ ستا په سلو روپو کې څلویښتمه روپۍ در باندې مقرر کړې ده او دارنګې عشر په دانو کې او دارنګې چې کوم ارټي ځمکه ته دغه کوي نو په هغې کې شلمه او چې کوم باندې ته خرچه کوي په هغې کې لسمه ولموفونه دارنګې څارو کې خپل خپل زکات دی ولموفونه او پاداري کوونکي وي بیا د هم په خپلو وعدو باندې زه عاهدو کله چې دی وعدې وکړي والصابرین فی البأساء او صبر کوونکي په وخت مصیبت کې والضراء او تکلیفونو کې وحین البأس او په وخت جنگ کې دا صفتونه ځان کې راوله چې د الله په لاره کې مال ورکا د مونځ لحاظ وساته د زکات لحاظ وساته او د خپلو وعدو لحاظ وساته او دارنګې کلک شه په وخت تکلیفونو په وخت مصیبتونو کې او په وخت جنگ کې نو الله تبارک وتعالی وایي سو اولئک الذین صدقوا دغه کسان دي چې دی رښتونه دي نو الله دته رښتونه وایي که دا لس صفتونه په ځان کې سړی راولي الله وایي دا رښتونه دي نو یو یو صفت راخله او ځان تلا چې آیا په ما کې دا صفتونه شته او که نشته که نه ځان کې راوله دا د قرآن احکام دي چا چې په ځان ناپس کړو الله پاک وایي دا کسان رښتونه دي اوس ته ځان رښتونی کوي او که ځان دروغجن کوي دا تعالی الله تبارک وتعالی د قرآن په ذریعه سره دا لس صفتونه درته وښول الله دې دغه ټول صفتونه چې قرآن کې د مؤمن مسلمان دپاره دي الله دې زموږ نصیب کړي و اولئک هم المتقون او دغه کسان دي د پرهیزګاران هر سړی وایي چې زه متقی شم دا لس صفتونه وګوره او په ځان ناپس کا او ځان تلا چې دا انشاءالله په تا کې ته تقوادار یې او د دې سره سره بیا نور د خدای په حکم سره چې دا لس صفتونه په ځان کې یو سړي راوستېدل نو مخې ته د سیاست مدني د ملک دپاره هغه څلور قوانین به بیانېږي دا څه مطلب چې مجاهد ته د جهاد کولو دپاره لار همواره شي لیس البر نه د نیکي ان تولو وجوهکم چې واړوي مخونه ستاسو قبل المشرقې په طرف د مشرق والمغربې او په طرف د مغرب ولکن البر لیکن نیکي ده من هغه چا لره آمن بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخرې پر ورځ د آخرت باندې والملائکتې او په پرشتو والکتابې او په کتابونو والنبیین او په پیغمبرانو وآت المال ورکی مال علی حبه سره د محبت نه د دې سره ذوی القربا خاوند د خپل ولایت یعنی خپلوانو ته والیتامه یتیمانانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته والسائلین او غوښتونکو ته وفي الرقاب او په ازادولو د سوټونو کې واقام الصلات او قائمی منځ وات الزکات ورکی زکات والموفون بعهدهم او پاداری کوونکي وي په خپلو وعدو اذا عاهدوا کله چې دی وعدې وکړي والصابرین او صبر کوونکي فی البأساء په وخت مصیبتونو کې والضراء او په وخت تکلیفونو کې وحین البأس او په وخت جنگ کې اولئک الذین صدقوا داغ کسان دی چی دی رشتونی دی اولائی که هم المتقون، داغ کسان دی دی اللہ نیریدون کی، یا داغ کسان دی دی پریزگاران